na zapas. Oferta może się różnić między poszczególnymi sklepami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kancelaria Prezydenta odpowiada amerykańskim kongresmenom. Za chwilę o treści listu Krzysztofa Szczerskiego do polityków zza oceanu. Rośnie liczba zwierząt w polskich schroniskach, informuje Główny Inspektorat Weterynarii. Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na karnawał z Wyspiański. Mamy coś naprawdę spektakularnego i przygotowanego z wielkim rozmachem i to by się Wyspiańskiemu na pewno podobało. Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta na list grupy amerykańskich kongresmenów w sprawie ustawy o IPN-ie. W imieniu Andrzeja Dudy do polityków ze Stanów Zjednoczonych napisał szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski, a więcej na ten temat Wojciech Cygielski. W liście do kongresmenów Krzysztof Szczerski pisze, że Polska była jedynym okupowanym przez Niemcy krajem, gdzie za pomoc lub ukrywanie Żydów groziła śmierć. Mimo to, jak argumentuje minister, tysiące Polaków pomagały Żydom, tak jak rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Szef prezydenckiego gabinetu napisał do kongresmenów, że w Polsce zdarzały się przypadki haniebnych zachowań Polaków wobec Żydów. Potępiamy takie czyny i nie zamierzamy ich wymazywać z naszej przeszłości, podkreślił. Jak dodał, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, takie działania nie były elementem polityki rządu na uchodźstwie, a Polska nie kolaborowała z Niemcami. Polacy byli jego zdaniem pierwszymi świadkami tragedii Holokaustu. Prezydencki minister twierdzi, że Polska nie może zgodzić się na oskarżenia o współpracę z hitlerowcami, bo jest to negowanie Holokaustu. Prezydencki minister podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na fałszywe stwierdzenia polskie obozy śmierci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W liście do prezydenta Andrzeja Dudy grupa członków amerykańskiego kongresu wyraziła zaniepokojenie tym, że parlament przyjął nowelizację ustawy o IPN-ie. Argumentowali, że przepisy będą mieć niekorzystny wpływ na dialog, działalność naukową i rozliczenie z Holokaustem w Polsce. Zaniepokojenie sprawą wyraził też amerykański Departament Stanu. Polskie władze przekonują, że ustawa ma chronić dobre imię kraju. Z roku na rok rośnie liczba zwierząt w schroniskach w Polsce, ale nie zwiększa się liczba tych schronisk, poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. Według szacunków za ubiegły rok do schronisk przyjęto ponad 70 tysięcy psów. Michał Fedusio. Zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski podkreśla, że służby weterynaryjne regularnie kontrolują placówki, które opiekują się bezpańskimi zwierzętami. Zauważa, że problemy występują nierzadko już na etapie ich przyjmowania. Stwierdzamy w części schronisk niedostateczną liczbę boksów dla zwierząt, które są kwarantannowane. Często niedostateczny jest stan techniczny tych pomieszczeń. W przypadku rażących zaniedbań zwierząt inspektorzy weterynarii informują o tym fakcie organy ścigania. Dla przykładu, przed miesiącem sąd nakazał zamknięcie jednego ze schronisk o znaczącym przyroście liczby zwierząt w Białogardzie na Pomorzu Zachodnim. Obecne przepisy dotyczące schronisk są dość ogólne. Wcale nie jest tak łatwo udowodnić, czy w danym schronisku jest rzeczywiście za dużo psów. Za każdym razem mamy ten dylemat, kiedy podejmujemy bardziej drastyczne decyzje. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na koniec jeszcze propozycja kulturalna. W ten weekend Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje karnawał z Wyspiańskim. Placówka przygotowała okolicznościową instalację świetlną. Wydłużone zostały również godziny otwarcia wystawy Wyspiański. Dodatkowo ekspozycję prac artysty będzie można zobaczyć taniej i z przewodnikiem, mówi Marta Bosak z muzeum. Nie była to specjalnie zabawowa postać, mimo że najbardziej jego znanym dramatem jest Wesele i dlatego ten karnawał też jest szczególny. Nie będziemy zachęcać do tańca ani do zakładania maseczek, ale mamy coś naprawdę spektakularnego i przygotowanego z wielkim rozmachem i to by się Wyspiańskiemu na pewno podobało. Wystawa pracy Stanisława Wyspiańskiego wróciła do Krakowa po kilku latach przerwy. Od listopada w gmachu głównym muzeum prezentowane są najważniejsze dzieła artysty. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Kamil Stoch, liderem nowego turnieju w skokach narciarskich. Willingen 5, bo tak nazywa się ten twór w Pucharze Świata, to zawody, podczas których sumuje się noty po 5 próbach. Jednej z kwalifikacji i 4 z konkursów głównych. Zwycięzca zgarnia aż 25 tysięcy euro, a to niemałe pieniądze jak na tę dyscyplinę. Jako, że to właśnie dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi wygrał kwalifikację, to on przewodzi stawce. Drugie miejsce zajmuje Ryszard Freitag, a trzecie Daniel Andretande. Warto dodać, że dzisiejsze kwalifikacje dawały możliwość startu zarówno w sobotnim, jak i niedzielnym konkursie. Na szczęście zobaczymy w nich wszystkich naszych skoczków. Oprócz Stocha jeszcze Kubackiego, Żyłę, Hule, Kota i Wolnego. Mniej szczęścia od skoczków miała dzisiaj Magdalinet, która w ćwierćfinale turnieju WTA w Taipei przegrała gładko w 2 setach z Węgierką Timeą Babosz. Na tym samym etapie rozgrywek turniej w Sankt Petersburgu zakończyła Karolina Woźniacka. Druga obecnie rakieta świata i triumfatorka Australian Open nie dała rady Rosjance Darii Kasatkinie. I jeszcze na koniec siatkówka. W meczu rozpoczynającym 19. kolejkę plus ligi Trefl Gdańsk wygrał pewnie 3-0 z GKS-em Katowice. Przed chwilą zakończyło się drugie dzisiejsze spotkanie. Łuczniczka Bydgoszcz prowadziła 2-0 ze Spadonem Szczecin, ostatecznie wygrała, ale dopiero po zaciętym tiebreaku. Co ciekawe, czwarty set zakończył się bardzo wysokim wynikiem. Espadon wygrał go 42-40. Jutro w Małopolsce, na Podhalu i w województwie świętokrzyskim spadnie śnieg. Rano na północnym wschodzie i w centrum lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Chciałem, żeby to zabrzmiało jak Ameryka. Smutne przydrożne bary, wielkie bezkresne autostrady. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Muzyka, Michał Zygmunt. Próbowałem to zagrać tak, żeby moja mama poznała, że pochodzi to z tego samego świata, ze świata na okładce płyty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, jak ładnie, 6,5 minuty po 21. To jest 1879, notowanie listy. Jeszcze jestem winien Państwu zapowiedzieć, że Barbara Wońska nie czekaj na miejscu 14, a na 13 zaczynamy od grzałki. Plug it to me, I'll save you from emotion. Plug it to me, No tak, Marcel wrócił na poranki i może będzie dobrze. Oczko do góry na 13, 5 tygodni na liście Speed Out the Bone Metallica. Ciekawa jestem, napisała słuchaczka, czy ktoś jeszcze ma choinkę, skoro taka zimowa aura za oknem, bo mnie strasznie moje się nie chce rozbierać, a to już drugi dzień lutego. Ja jeszcze mam choinkę, z tym, że ja jej nie ubierałem, więc nie muszę rozbierać. Artur Rojek, Długość dźwięku samotności, na żywo w NOSPR i u nas na 12 bez zmian, 7 tygodni. Wszyscy razem, Długość dźwięku samotności, Artur Rojek na żywo, 7 tygodni na liście, na 12 bez zmian, na 11 Micro Music raz jeszcze. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę. Micro Music, tak mi się nie chce. 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Hela w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że to ty tak śpiewasz, tak mi się nie chce. Ja śpiewam, lepiej nie mówić. No dobrze, no to powiedz, Hela, czy nie jest dzisiaj za zimno, bo zima się zbliża. Nie, jest bardzo dobrze. Dodam państwu, że Hela jest w kurtce puchowej. I to tak zawsze, tak? Nie, czasami mam rękawiczki. O, okej. Okay. No dobrze, to dzisiaj za ten tytuł zapowiadasz czy wykonawca? Sweet. Sweet. No, wiedziałem. Cigarettes After Sex, muszę powiedzieć, ja na 10. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Sweet.

zapowiadana niespodzianka. Krzysztof Zalewski, dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Mój kolega po fachu. Z tym, że nie, ja nie śpiewam, a ty zacząłeś prowadzić programy w Trójce. Zacząłem, tak. To... No, jak się czujesz jako prezenter? No cóż, niepewnie jeszcze nieco, dlatego wspomagam się gitarą i czasami coś zdarzy mi się dośpiewać na żywo w trakcie audycji. No ale mam nadzieję, że tak jak ze wszystkim, praktyka czyni mistrza, więc mam nadzieję, że za jakiś czas będę czuł się nieco swobodniej przy radiowym mikrofonie. A jaki jest twój ulubiony zespół? Led Zeppelin, Queen, Beatlesi, no dużo jest moich ulubionych zespołów, ale teraz akurat było Immigrant Song i ten taki bardzo zeppelinowy zespół, więc będę obstawał przy Zeppelinach. No właśnie, i powiedziałeś, że ten facet z Grety to w ogóle nie jest podobny do tego. Do Planta, nic a nic. No tak, świetnie. Niesamowite, jak to się odradza, prawda? A ty wiesz, kiedy cię usłyszałem w piosence na płycie Natalii Niemen, kiedy zacząłeś śpiewać, to pomyślałem, że to Niemen śpiewa. I myślę sobie, kurczę, facet powinien nagrać płytę z piosenkami Czesława Niemena. No i proszę bardzo, nawet nie mówiłem tego głośno, a mamy tę płytę. No dobry ma pan redaktor kontakt, że tak powiem, z kosmosem, to pewnie. Dlatego powinniśmy jakoś uhonorować. Ale to było duże wyzwanie, prawda? Bo zmierzyć się z piosenkami Niemena to jest no, coś. No duże. Raz ze względu na to, że Niemen jest legendą i człowiekiem, który ma pomniki w naszym kraju i zresztą zasłużenie. A powtórę dlatego, że jest absolutnym arcymistrzem wokalnym. No i jeszcze posiada skalę nieco wyższą od mojej w klasyfikacji głosów. Ja jestem tenorem, on był jeszcze wyżej. Więc no troszkę porwałem się z motyką na słońce. Natomiast... niezależnie od tego, jak wiele stresu mogłoby mi to przysporzyć, pomyślałem sobie, że nadrzędną ideą jest to, żeby jednak pokazać szerszej publiczności, szczególnie te późniejsze piosenki Niemena, zapomniane i to jest nasza misja, a nie mierzenie się jakby z mistrzem, kto lepiej. No i siostry, które wystąpiły jako alibabki, siostry fantastyczne. Siostry wymiatają, tak. Jak zwykle, siostry przybysz. No dobrze, to Krzysztofie, zostawiam cię z państwem za 20 kilka minut, twoja audycja, ja już będę zmykał, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Trzymam kciuki za radiową przygodę i przede wszystkim za śpiewanie. No dziękuję bardzo. No i właśnie chciałem ci powiedzieć, że 8 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce czwarte, to właśnie Przyjdź w taką noc. Krzysztof Zalewski, dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Zalewski, siostry przybysz, przyjdź w taką noc, 8 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce czwarte. Nic nie mówiłem od początku, ale będą jeszcze, proszę państwa, dziś 3 niespodzianki. To jest niespodzianka, bo w zeszłym tygodniu na drugim, dziś na trzecim, trzy tygodnie na liście, byłem prawie pewien, że to będzie nasz nowy numer jeden. The Glory, zespół The Cranberries. Umówmy się, że dzisiaj mamy trzy numery jeden. Jutro zespół Laocze będzie koncertował w Starym Sączu. Bilety już dawno się rozeszły jak ciepłe bułeczki. Laocze na drugim. Thank you. słyszę. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co? Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. A takie to niespodzianki. Tydzień temu z 10 na 1, a dzisiaj z 1 na 2, 3 tygodnie na liście. Nie raj, Laocze, polecam głosowanie na listę. Za moment Hela wrzuci całe notowanie na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i poszerzony znów mocno zestaw do głosowania. Polecam Państwu do piątku, w samo południe głosujemy na kolejną 1880 już listę. To tyle. A chciałem jeszcze powiedzieć, że stały słuchacz listy Minu został nowym konsulem Indii we Wrocławiu, a jest fanem listy. Ciekawe, no do tej pory pewnie nie słucha. Wczoraj było to wielkie święto. Pozdrowienia dla Minu do Wrocławia. No i co jeszcze powiem, że nasza strona internetowa informuje Państwa o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Kolejna lista za tydzień o tej samej porze. Ale jutro jeszcze od 7 do 9 poczekalnia. Piotr Baron zaprasza. A ja jeszcze mam tylko zapowiedzieć piosenkę z miejsca pierwszego. To było do przewidzenia. Chyba za szybko spadła. No i teraz wraca na miejsce pierwsze. 10 tygodni na liście. Z trzeciego na pierwsze wraca Daria Zawiałów. Jeszcze w Zielone Gramy. To znowu nasz numer jeden w 1879 notowaniu listy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Ja mówię Państwu do usłyszenia za ile? Za 13 godzin z wąsem. No a teraz drugiego w Dzień Niedźwiedzia w 1879 notowaniu listy. To jest nasz numer jeden. Znowu. Jeszcze w Zielone Gramy. Daria Zawiałow. Dobrej nocy. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Wiosny spłoną jeszcze w zielonym.